Kammaren satt i vrå. I kammaren, i kammaren, han bankar kuken sin gul och blå. Med hammaren, jag ska lära dig att bli lång. Först med hammare och sen med tång. Din jävel, din jävel. Och pigan hon satt i vrån. Vid väven hon bankar fittan sin gul och blå. Med näven, jag ska lära dig sluka ball. Först med hammare och sen med pall. Din jävel, din